Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulü Muhammed. Bugün inşallah konumuz muhteremler, din kardeşliği nedir, neleri gerektiriyor yanında. Allah Teala buyuruyor Hucurat Suresi'nde, Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminune ihvetün. İnnemel müminün. Ancak ve ancak müminler. Nedir bunlar? İhvetün kardeştir. Allah Teala buyuruyor. Demek ki iman eden, inanan, ırkı, rengi, dili ne olursa olsun bütün müminler kardeştir. Bir de tabii nesep kardeşliği var. Akraba kardeşliği var. Hangisi daha yakın acaba? Bir mümin öldüğü zaman onun varisleri olmasa, yalnız bir kardeşi olsa, eğer kardeşi mümin değilse ona varis olamıyor. İkinci kardeş. Ama kardeşi mümin değilse ona varis olamıyor. Bunun varisi diğer müminler oluyorlar. Bir de ahiret aleminde kişi mahşerinde sıkıştı mahşerde. Hesap başına çekildi. Sevabı az geldi. Tabii çaresiz cehenneme girecek, yanacak. Orada Allah yalvaracak. Ya Rabbi ne olur bana izin ver. Gideyim işte annem, babama, kardeşlerim gideyim. Birer zerre sevap toplayıp getireyim. İnşallah kurtulurum. Mevlam izin verecek. Önce annesine koşacak. Anne, bak ben senin evladınım. Çok sıkıştım anneciğim. Ne olur cehennem ateşini görmeyeyim anne. Bana biraz sevap, annesi ona sırtını çevirecek, kaçacak ondan. Babası aynı şekilde, kardeşleri, evlatları aynı şekilde. Artık çaresiz, kadere boyun eğmiş, cehennemi de göre göre bile bir yanmak tabii kolay değil. Öyle acıyla giderken mizan başına, dünyadaki din kardeşliği bunu görecek. Bakacak çok mazun. Kardeşim ne oldu hayrola? Ah durum böyle böyle işte. Sevabım az kaldı. Kimse bana sevap vermiyor. Ben vereyim diyecek. Ben size Allah için sevdim. Allah sevgisi kesintisiz devam ediyor. O buna sevabından çok çok sevap verecek. Gelecek mizan başına. Tabii mizana ağır geldi şimdi. Buyuracak Mevlam sevgiyle. Firyukun fil cennet. Cennet tarafına ayrıl bakalım. Ayrıldı. Orada beklerken tabii kimler var orada? Peygamberler, evliyalar, sıdıklar, şehitler böyle. Birbirinden güzel insanlar, ahlak, nur, feyiz ona saçılıyor böyle. Onun arasında bakacak ki daha cennete girmeden sanki cennetlik hayatı yaşıyor onların arasında. O kadar tatlı, güzel bir yer onlar olmak. Ama aklına gelecek. Benim din kardeşim bana sevabından çoğunu verdi. Ya onun için sevabın 90 kalırsa, o cehenneme giderse, ben ne yapayım cenneti? Çıkıyor oradan. Melekler soracaklar, nereye çıkıyorsun? Durum böyle böyle. Benim din kardeşim ki, ben Allah için sevmiştim. Yine Allah için seviyorum. O yanarken cehennem ateşinde ben cennete nasıl meyveler yerim, su içerim? Buyuracak ki Rabbim, madem onlar ikisi birbirini benim için sevdiler, ben onları seviyorum, affettim olacak muhteremler. İşte din kardeşliği ahirete taşınıyor. Dünyaya benzemiyor. Mevlamız buyuruyor ama ancak müminler kardeştir. Bak bu da kesin. Ancak buradaki innema, buna hasır kesin diyor. Yani başkaları değil kesinlikle ancak ve ancak müminler kardeştir. Kardeş bunlar. Fe aslihu beyne ehavveyküm. Şimdi Mevlam bir görev veriyor kardeşlik konusunda. Birincisi şu, Mevlam buyuruyor, kardeşlerin arasını istilah ediniz. Fe aslihu. İstilah. Nedir istilah? Salaha fiilinden bunun mastarı kökeni sulh gelir. Yani kardeşlerinizin arasında ihtilaf olursa, tartışma olursa, hatta bu kavga, dövüşe kalkışırlarsa hemen bunları barıştırın, aralarını ıslah edin, Mevlam buyuruyor. Bu bizim görevimiz muhteremler. Demek ki iki Müslümanı gördüğümüz zaman birbiriyle tartışıyorlar, anlaşamıyorlar. İşte para için, pul için, miras için, her için ise hemen onu bilen, gören Müslümanın araya girmesi. Hem de burada Mevlam buyuruyor, fe aslihu fiile. Buradaki fe, fa'yı takibe deniyor, hemen anlamına geliyor. Hemen anlamına geliyor. Demek ki o anda o kadar önemli işimiz yoksa ne yapacağız? Hemen diğer normal işimizi bırakacağız, araya gireceğiz, onlara barışma çalışacağız muhtemelen. İstihar edeceğiz. Bu nedir? Bunu yapmak, nafile namaz kılmaktan, nafile ömrü haçtan Allah katında daha efdal. Bu farz çünkü muhtemelen. Neden? Müslüman arasında din karışığı koparsa, Müslüman arasında bir kopukluk oldu mu, İslam'ın da gücü de zayıflar derler. Zayıflar kardeşler. Bir köyde, bir mahallede, bir camide, bir çevrede, bir toplumda Müslüman arasında güzel kenetlenme oldu mu, kardeşi bağ oldu mu, bundan bir güç meydana gelir. Vettekullah. Ve arkada Mevlam buyuruyor, Allah'tan korkun, sakın aksi davranışta bulunmayın. Mevlam bırakınız. Allah'tan korkun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ancak o zaman merhamete layık olursunuz. تُرْحَمُونَ Rahmet ilahiye, Allah'ın merhametine ancak o zaman layık olursunuz. Demek ki Müslüman arasında birlik, beraberlik, kardeşlik güzelce oldu mu, bu sevgi, muhabbet oldu mu, kenetlenme oldu mu, Allah'ın da rahmeti geliyor, topluma geliyor. İşte en büyük kardeşlik örneğini asıl saadette sahabeler verdiler. Onlar verdiler. Hem de kimlerle? Yabancı. Mekke'den gelen, başta kabileden gelen muhacirlerle Ensar, Medine yerli halkında Peygamberimiz kardeşlik yaptı muhtemelen. Kardeşlik oldu bunlar. Öyle bir kardeşlik oldu ki gelen muhacirin, göç eden kişi, gelen kişi hiçbir şey yok. Allah'a inandığı, peygamber inandığı için bulunduğu yerde yaşayamıyor, baskı zulümden kaçıyor, Medine'ye geliyor. Hiçbir şey yok ama. Neden yok bir şeyi? O dönemde fazla para olmazdı, nakit para olmazdı. Bir evi olurdu işte, devesi olurdu, hurmalı olurdu. Onu da satamıyordu. Gizli kaçtığı için Medine'ye geliyor, sığınıyordu. Hemen Ensar'dan birisi onunla kardeşlik oluyordu. Bir de bu özel bir de kardeşlik vardı İslam'da. Arkadan Mevlam şöyle bir işini bizlere, daha din kardeşlerinin gereklerinden, ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey iman edenler, hitap bize elhamdülillah muhteremler. Yani bu ayet-i kerimelerin başına gelen bu kelimelere dikkat edelim çok inşallah böyle. Yani Kur'an okuyan kişi de okurken buraya gelince bilmeli ki Allah'ın Celle Celaluhu özel hitabı. Kul Allah'a muhatap oluyor özel anda. Mevlam buyuruyor bakınız. Ya eyyühellezine amenü. Buradaki ya uyarı, tembih. Yani kendine gel. Ey mümin kullarım. Mevla buyuruyor. La yeshar kavmin min kavmin. Bir kavim bir kavmi. Bir toplum bir toplumu. Bir grup diğer bir grubu sakın aşağılamasın Mevlam buyuruyor. La yeshar yani Türkçe karşılığı bir diye maskaralık gibi böyle. Aşağılama, alay etme, gülünç duruma getirme, küçültme gibi durumlar. Mevlam bunu yasaklıyor, haram kılıyor Mevlam bak. Hem burada kavmi min kavmi geliyor. Bir kavim bir kavmi. Yani bir toplum bir toplumu. Bir grup bir grubu. Kimse kimseyi kestir Mevlam buyuruyor. Aşağılamasın, onu da incitmesin. Arkadan Mevlam bunun hikmetini buyuruyor. Asa umulur ki en yekûnü hayran minhum. Bu aşağılananlar Allah katında onlardan daha hayırlıdırlar. Mevlam buyuruyor. Şimdi günümüze şöyle baktığımızda bazı kişiler bazı kişileri aşağılıyorlar. Mesela örtülü hanımlarımız muhteremler, İslam'ı yaşayan gençler bazı yerlerde bir aşağılanma yani bir çevreden, toplumdan dışlanma gibi oluyor. Tabii olmamış lazım, oluyor. Bunu kim yapıyor muhteremler? Bakınız, İslam devletlerinde gerek Asr-ı Saadet'te, gerek Emeviler, gerek Abbasiler, gerek Osmanlılar döneminde bütün dinler hep beraber yaşamışlar. Hatta özellikle Osmanlılar döneminde Yahudiler hep Osmanlılara sığınmışlar. Her İspanya'dan 500 yıl önce muazzam katliam oluyor Yahudilere. Hep Osmanlılara sığınıyorlar bak muhteremler. Yani Osmanlılar döneminde hiçbir azınlık Osmanlı ülkesinden başka yere kaçmamış. Hep Osmanlılara gelmişler. Neden? İşte bu Osmanlı Devleti'nde Müslüman arasında aşağılanmadıkları için bu dönemler. Demek ki Müslümanlar en güçlü oldukları zamanlarda da Müslümanlar hiçbir din mensubunu aşağılamamışlar, onları horlamamışlar, onlara göçe zorlamamışlar muhteremler. Ama günümüzde bazı toplumlar inşallah onları da uyarır. Onlara inşallah gönüllerine inşallah ilahiler geri de inşallah ondan vazgeçerler. Demek ki bazı Müslümanlar bazı yerde aşağılanabiliyor. Dıştan, toplumdan dışa atabiliyor icabında. Vela nisa'ün min nisa'in. Hakikaten Mevlam özellikle kadınları da Mevlam buyuruyor bu ayet-i kerimesine bak. Onlar buna dahilken Mevlam özellikle bu neden? Kadınlar daha fazla yaptığı işin demek ki. Yani kadınlar da bazı kadınlar da diğer kadınları aşağılamasınlar. Oluyor bakıyorsun efendim güya çağdaş kadınlar, efendim onlar gibi yaşamayanları bir aşağı görüyorlar, öyle görüyorlar. Ama Allah Teala şöyle buyuruyor, asa en yekünne hayran minhünne. Ama onlar, o anda Allah'tan daha hayırlıdırlar ama, ya muhteremler. Dünyanın bir de ahireti var ama ya, bir de ahireti var bence, dünyanın bence. O kabir alemi var, kabir alemi var. Hele hele o mahşer, mahşer muhteremler, kadir mahşer bence. O kabirden kalkış, o an var ya, ne diyecekler kafirler? Kalu, ya veylena, men be'asena, min merkadina, bakınız. yerler çatlayacak böyle. Gökler parçalanacak, su üfürülüyor. Zebaniler koşuyor zebaniler. Dağlar gibi zaten koşuyor zebaniler. Güneş tepeden yakıyor, yakıyor güneş tepeden yakıyor. İnsanlar çılgın gibi insanlar. Yer, toprak atıyor insan dışarı atıyor böylece. İsteden kalkma atıyor. Bakacak kişiye ne diyecek? Ya veylen ah yazıklar olsun bizlere. Bize kim kalır bu yattığımız yerden? Hatta kabir azabını çeken ne bunu söyleyecek bakınız. Yani demek ki daha hesaba çekilmeden o kıyamet gününün, mahşer gününün o kadar dehşetini görünce o kişi unutacak, kabirlik azabı unutacak. O kadar mahşere kalkış, o kadar korkuyor bir hal. Tabi ondan sonra mahşere dikilme var. Yüzyıllarca hiç konuşma yok. Hiç konuşma böyle. İnsan, cin, hayvan, şeytan ne varsa toplanacak. Ondan sonra melekler gelecekler. Bismillah. Vel melekü saffen saffa melabir bakarız. Melekler gelecekler. Saf saf gelecek melekler böylece. Mevlam buyuruyor. Hâzâ yevme lâ yentikûn. Bak. Hiç konuşamıyor kimse böylece. Kimse böylece. Herkes korkudan titriyor. Herkesin kalbi boğazına tıkarmış sanki böyle. Herkese muazzam ter, izdiham sıcak, kimse bir şey görmüyor. İşte o gün ne olacak? Allah'ın hayırlı kulları, Allah'ın sevgili kulları o gün inşallah orada mahşerin arşın gölgesinde muhtemelen. Arş alan gölgesinde olacaklar. Arşın gölgesinde bir de orada Havz-ı Kevser var. Havz-ı Kevser. Ondan bir içen öyle bir hal alacak ki yerinde sanki doğmuş ki anasından olacak böyle. Gençlik, zinde, sağlık, huzur olacak kendisinde. O da olacak. Ve la telmizu enfüseküm ve melam buyuruyor. Yine kendinizi yani birbirinizi lemz etmeyiniz. Lemz bir de ayıplama. Ayıplama. Bu aşağı görmek hakaret değil de bunun dışında ayıplama. Ne gibi şimdi bir örnek vereyim. Sahabeden. Hadi Ebu Zer. Ebu Zer ki ilk Müslümanlardan Gıfar kabilesinden hatta İslam'da ilk sopa yiyen oldu muhtemelen. Yani İslam'da Müslüman olduğu için ilk sopa yiyen oldu. İlk böylece. Henüz daha İslam Mekke'de yeni zuhura başladı böylece. Davet çok gizli yapılıyor. Yani yer aldı faaliyeti. Onu gerektiriyor. Öyle emir veriyor. Gayet gizli yapılıyor. Ebu Zer Hazretleri duymuş peygamberimizin zuhur ettiğini hatta önce kardeşini gönderip haber almıştı. Mekke'ye geldi. Şimdi tabii bilmiyor. Evet Mekke'den biri ortaya çıkmış. Resulullah diyormuş. Kim? Bilmiyor. Dolaştı. Kabe etrafına gitti. Ona baktı, buna baktı. Şöyle bir iyi bir nurlu bir insan arıyor ama. Sormak için böyle. Bakıyor insanlara. Hayvan şeklinde. Görüyor. Hastalığı gördü. Şurada hastalığı ben işte. Onu çok iyi gördü. Tanımıyor tabii. Yavrum, burada biri ortaya çıkmış. Ben peygamberim diyormuş. Resulullah diyormuş. Tanıyor musun onu? Tanıyorum. Ben ona iman ettim. Ben onu götürür müsün? Arkamdan gel. Ama beraber gitmeyelim. Ben gideceğim. Bu da beni takip et. Hastayı götürür o şekilde. İslam'da demek ki yerine göre, zamana göre ne tilbramata gerekiyor muhteremler. Yani affediyorum boş kabadelik iyi değil yani İslam'da böyle işte. Tilbrama gerekiyor. Hastayı bunu götürürdü. Hastayı kendi gitti. Arkadan bu gitti oraya. Peygamberimizi daha gördüğü anda zaten içi yandı muhtemelenler. Neden içi yanıyor? Evliyaların, peygamberlerin bir de iç alemi vardır. Sır nurdur o mudur? Sır nurdur böyle şey. Yani diri engel değil böyle şey. Bir kişinin Allah keşfini açsa, yani Allah hep nasip etse inşallah muhtemelenler, birimizin böyle bir keşfi açılsa, yani keşif kalp açılsa, bir evliye baktığımız zaman Onu saf nur olarak görürüz böylece. Onda et, kemik, organ görülmez onda böyle. Daha saf nur olarak görür böylece. Hazreti Ebu Zer de zaten o hale gelmiş oraya. Peygamberi gördüğü anda Peygamberimizin gerçeğini gördü. Peygamberin nur-u Muhammedi'ydi ne böyle. Onu gördüğü anda yandı, yandı, cezbeye girdi böyle. Dizin dermanı kalmadı, dil tutuldu böylece. İman etti Peygamberimize. Kendine şahı getirdi. Peygamber'e tembih etti. Peygamber tembih etti. Ya Ebu Zer, henüz daha İslam'ın gizli tebliği gerekiyor. Açığa vurma. Kimse durumu belli etmedi. Git kabilene. Orada yavaş İslam'ı tebliğ et. Yine de inşallah İslam yeni büyüyecek, açığa çıkacak. O zaman Medine'ye gelirsin bu peygamber buyurdu. Her şey takdir olmuş. Hatta her şeyin planı sağdı belli muhtemelen aslında Allah katında böylece. Her şey belli. Ebu Zer peki ya Resulallah dedi. Çıktı, bir yere Kabe'ye tavaf edeyim dedi. Ama tabii iman etti muhtemelenler. Sahabe oldu. Sahabe oldu böyle. Resulullah'ı gördü. Onun sahabını dinledi. O Hakkati Muhammedi'yi gördü. Öyle har aldı ki işi. Bugün bir evliya muhteremler. Yani günümüzün öyle sıradan değil de günümüzün kutbül aktabı. Milyonlar sene ibadet etsin o makama çıkamıyor. Öyle makam hal aldı ben işte. Öyle feyiz aldı, makam aldı. Kabe'yi tavaf ediyor. Baktı ki müşrikler Ebu Şi, Ebu Leheb'de şunlar bunlar şarap içiyorlar, şunlar bunlar zulümat içerisinde karanlıkta gördü onları da. Dayanamadı. Gitti onlara. Onlar İslam'ı davet etti onları. Vay sen Müslümansın diye onlardan muazzam dövdüler muhteremler. Yani baygın hale komaya girdi böylece. İşte ilk sopa yine Allah yolunda Ebu Zer aldı muhteremler böylece. O makamda oldu. Ebu Zer böyle iken bakınız bu halde iken bir gün Medine'ye Münevvere'de Hasibullah bir yer oturup konuşurlarken ağzından kaçırdı. Ey kara kadının oğlu dedi. Ey kara kadının oğlu. Hazibal Habeşi. Habeşler epey kara olurlar. Annesi de çok kara ve kuruymuş annesi de. Öyle dedi. Ebu Zer. Yani bir latife etti. Şaka etti ama ağzından kaçırdı. Ey kara hatta kara ve kuru kadının oğlu dedi. Tabii Hazreti Bilal incindi tabii buna. Bir annesi ayıplama oluyor. Peygamber duydu bunu. Peygamber geldi, döndü Ebu Zer'e. Ya Ebu Zer, sende hala cahiliyenin cibriyeti var sana hala. Ahlakı var daha. Bunlar cahiliye insanlarına ait bunlar bugün şeyler böyle şey. İslam'da yok. Ebu Zer bir anda kendine geldi. Kendine geldi. Yaptığı işin fecaatinin kötülüğünü gördü. Korktu. O kadar korktu ki yemin etti. Bilal gelip benim başımı ayağına basmasa vallahi başımı kaldırmam ben buradan böyle. Yemin etti böyle işe. Aşağı öleceğim burada, öleceğim burada böyle gördü. Yere yattı. Toprağa yere yattı. Eğer Bilal gelip ayağınla benim başıma basmasa, ayağınla beni çiğnemese başımı kaldırmam buradan gördü. Şimdi Bilal tabi orada, ya Resulallah, ben nasıl yapayım, din kardeşini yaparım? Ama yemin etti, ille bile olacak. Hazreti Bilal tabi mecbur kaldı tabi. Mecbur kaldı muhtemelen gitti. Şöyle hafifçe bir baştan bastı, sonra kalktı böylece. Bakınız, bu kadar bir söz bile ne kadar zoruna geldi. Hatta ayet-i kerime onun için geldi ayet-i kerime. Bir de Ebu Cehil oğlu vardır. İkrim isminde. Sahabe-i kiram oldu o da. İman etti o da muhtemelen. O da iman etti. İslam için çok cihat etti böyle. Genelde de kumandanlık yaptı böyle şey. Onu da bir ayıpladı bir gün birisi. İkrim'e muhteremler tabii ilk Müslümanlar değil kendisi böyle. Babasının yolundaydı. Bedir'de savaşa geldi babasıyla beraber. Uğud'da savaşa geldi Ebu Süfyan'la beraber. Hendek savaşlarına geldi Ebu Süfyan'la yani müşrik ordusuyla beraber. Hatta bakın, Mekke'nin fetih gününde Ebu Süfyan Mekke'nin reisi olduğu halde o bile karşı çıkmadı. Mekke mükerremede hiçbir ileri gelen müşrik karşı çıkmadılar. Yani İkrime, Ebu Cehil'in oğlu, o bir grup, yani ordu topladı. Hatta savaşa kalkıştı. Savaşa kalkıştı orada. Tabi hizmet orada kaçtı gitti sonradan. Mekke mükerreme fetholunca İkrime Mekke'de Ramada korktu şimdi. Korktu. Ne yaptı? Yemen'e kaçtı. Yemen'e kaçtı. Artık ben de burada da yaşayamam burada böyle dedi. İkrime'nin hanımı Ümmü Hakem diyen kadın, onun hanımı, o tabi müşrike tabi de. Ebu Cehil'in gelini. Gelini ama Mekke'nin fethi gününde Ebu Cehil'in hanımı Peygamber'in yanına geldi. Yanına geldi Peygamberimizin. Şöyle bir baktı Peygamberimize. Bu öyle yüz ki dedi. Ben böyle yüz görmedim dedi böyle şimdi. Ondan ona başlık önünde Peygamberimiz gördü böyle işte. Biraz Peygamber dinledi. Buyurdu ki, ya Resulallah, ben Ebu Cehil'in geliniyim. İkrime'nin de hanımıyım, zevcesiyim. Yani en kötü insanların gelini kızıyım, hanımıyım. Ya Resulallah, ben iman sistemini kabul eder misin? Peygamber buyurdu ki, ya Ümer Hakem, ben bütün insanları davet ile geldim. Tabii kabul ederim. Orada kelime şahidi getirdi. Kelime şahidi daha getirirken, yani eşhedü derken daha, o şahide bulunurken, en la ilahe illallah derken daha, Allah'ın varlığı, birliği, öyle bir kalbine nakşetti, yerleşti kalbine, o anda fena fil haline geldi. Allah'tan bir şey görmedi böyle. Öyle Allah'a inandı, bağlandı. Peki iman etti. Baktı ki imanda, her şey imandaymış böyle. Huzuru buldu, tadı buldu, feyzi buldu, ruhsal zevklere girdi. Korasının İkrime de çok seviyormuş korasını da. Şimdi döndü, ya Resulallah, ben bu İslam'ın tadını tattım ya Resulallah ama kocam İkrime kaçtı korkusundan. O buraya gelse onu affeder misin? Müslüman kabul eder misin ya Resulallah? Çünkü İslam'a çok büyük zarar oldu çünkü. Peygamberimiz affederim tabi buyurdu. Ben affetmek için geldim buyurdu Peygamberimiz. Bakın bu kadın kadınlığı ile çölleri açtı, Yemen'e gitti muhtemelen bak. Yemen'e gitti. Aradı, korasını buldu. Tuttu elinden. İkrime çabuk Mekke'ye gidelim. Ama ben korkuyorum. Yok korkma korkma. O Muhammed Aleyhisselam Hazretleri öyle insanmış ki o. Onun eş dünyaya gelmemiş burada böylece. Ben iman ettim, her şeyi imanda buldum buyurdu. İkrime de geldi Mekke'ye mükerremeye. Peygamber'e geldi tabi. Kendisini tanıttı. O da iman ettiği anda o da aynı zevkleri tatlı buldu. Tatlı buldu. Sonra ne oldu bakın muhtemelen şimdi? Şu imanın tadına bakın. Allah nasip edin tatmayı layık hepimize inşallah. Tabi Mekke fethini mütakip Peygamberimiz yine Medine'ye döndü. Hatta şu olay oldu orada. Şimdi Mekke mükerreme fetholunca Medineliler, Ensar denen sahabe Medineliler toplamda kendi aralarında başlarlar konuşmaya gizli gizli, hem gizli bir şey konuşuyorlar hem ağlaşıyorlar Medineliler. Onun aklına şöyle gelmiş. Peygamberimiz asıl vatanı Mekke mükerreme. Şimdi Mekke mükerreme fetholdu. Peygamberimiz ve diğer muhacirler artık Mekke'de kalırlar. Kalırlar. Dedi ki Medine'ler kenarlan şimdi. Ya dediler Resulullah, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dediler. Mekke'de kalır da Medine'ye gelmezse biz dediler Peygamber'si ne yapalım dediler Medine'de. İşleri yandı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Haber Peygamberimize. Ya Resulallah, Ensar'a söyle, senin hayatın mematın Medine'de olacak. Peygamber hem yanlarına geldi. Hepsi boyuna bükmüş böyle mahzun, yani anneleri yeni ölmüş, küçük yetim çocuklar gibi. Hepsi mahzun. Peygamber selamı geldi yanlarına. Benim üzülüyormuşsunuz. Durum böyleymiş. Hiç merak etmeyiniz. Benim hayatım da ve ölümüm de size haber olacak. Peygamber Medine'ye döndü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin fethini takip Medine'ye dönünce İkrim'e tabi Mekkeli. Mekke'de kaldı. Hanımla beraber. Kaldı ama Peygamber'in Mekke'den çıkınca İkrim'e baktı ki Mekke'de bir boşluk oldu muhtemelen. Bak, boşluk oldu böyle. O maneviyat güneşi, ruhların güneşi, ona tabi tadan bilmiyor muhtemelen. Tatmen bilmiyor tabi. İkrim'e hanımını tatmışlar. Baktı ki Peygamber Mekke'den gidince o Mekke'deki hal azaldı hanımefendi. Evet Kabe var ama Kabe kim için yaratıldı? O da Peygamber Hümeti yaratıldı ama Kabe'de muhteremler. Yaratıldı. İlk yeme duramadı Mekke'de, o da Medine'ye gitti muhteremler. Medine'ye gitti. Fakat Medine'de bulunan bazı Müslümanlar Ebu Cehil'e arasa şöyle takılırlarmış. Ey bu ümmetin Firavun'un oğlu diye. Bu ümmetin Firavun'un oğlu takılırlarmış ona. Babası ümmetin Firavun'u diye lakaplandı. Ebu Cehil'den kafir. Öyle geberdi Bedir'de. Tabi o da bundan çok çıkılıyor. Bundan çok ağır duyuyor böylece. Ağrına gidiyor bu şekilde böylece. Bir şey diyemiyor. Ayet-i Kerime'ye gelince Peygamber'i yasakladı muhteremler. Yani kimseyi için ayıplamamak. Bir insanın babası kötü olabilir. Babası Firavun da olabilir bakınız. Yahut oğlu Firavun da olabilir. Kafir o dinsiz olabilir. Bir gruptan, bir aileden kötü bir insan çıkabilir. Ama o aile, o grup onun için suçlanamaz, ayıplanamaz muhteremler. Mesela bir topluma bir kez suç işleyebilir. Bir üniversite talebesi. Ne oldu bunlar muhteremler? Türkiye'mize 70-80 yılı arasında, o arada bilhassa anarşik olaylar, terör olayları. Kızlar, erkekler böyle. Bazen bombalama, silahlama, yaralama. 10 yıl bazen Türk kan döküldü. Kim yaptı bunları? Üniversite öğrencileri. Diğer fakir değişik. Fakirlere bağlı kişiler böylece. Peki ama bir üniversite öğrencisi, hatta bir grup üniversite öğrencisi, hatta yüzlerce böyle bir şey yapınca hiç kimse üniversitelere kötü gözle bakmadı. Onları kapatalım demedi muhteremler. Yani her gruptan, her toplumdan terör de çıkabilir, anarşi çıkabilir, hata da edebilir, yanlış yapabilir, aldatılabilir de muhteremler. Mesela Üzeyir Gani'yi kim öldürdü? Asker öldürdü bakınız. Asker bundan, bütün oradan suçlu mu bunlar? Hayır diyor tabi muhteremler. İstanbul'daki olayda efendim işte bir Müslüman bunu yapmış. Bütün Müslümana suçlu bunun için böylece? Bütün Müslümana terörist görünür mü bu şekilde muhteremler? Adı cemaati muhteremler, gündemi, yani Müslümanların gündemini Müslümanlar ayarlamıyor da bunu başkaları bunları gündem alıyor muhteremler. Gündem bakınız. Amerika'da o ticaret sarayları uçakla bombalanınca, uçaklar çarpınca oraya tabii kim yaptı bilemiyor muhteremler. Nasıl bilemiyoruz tabii onları. Hiç daha araştırma, daha soruşturma yapılmadan Amerikan Başkanı Bush beyanat verdi. Yapan El-Kaide örgütü ve İslami terör dedi bak muhteremler. İslami terör dedi ve hatta Haçlı seferlerine başlatıyorum dedi. Derimler. Yani önceden hazırlanmış, planlanmış İsrail'in Amerika'nın çıkarı için bir takım tabii tezgah alarmış, planlanmış işler oldu bu şekilde. Ama ne yazık ki muhteremler Türkiye'mizde de bir olay olunca ne yapıyor? Hemen suçlanıyor. Yani çarşaflı bir kadın bir suç yapmışsa bütün çarşaflar bundan sorumlu mu? Örtülü bir hanım bir suç yapsa bütün bunda hanımlar örtülü mü? O kadar açık saçık kızlar terör işi yaptılar. Onlar o zaman sıcamadı ki ama onlar muhteremler. İşte Mevlam buyuruyor, birbirinizi böyle ayıplamayın. Vela tenabezu bil elkab. Birbirinize kötü lakap da takmayın Mevlam buyuruyor. Kötü lakap takmayın Mevlam buyuruyor. Bu lakap da çok var muhteremler. Kötü lakap. İyi lakap takmak var. Sahabeden bir zat vardır. İsmi Abdurrahman idi. Gün tabi Abdurrahman tabi de. İsim değişmedi. Bir gün Medine-i Münevvere'de bir sokakta Peygamberimizle karşılaştılar. Bu Abdurrahman da kedileri çok severmiş. Biraz da küçük kedileri çok severmiş. Kucağında bir küçük kedi yavrusu varmış. Peygamber karşıdan görünce onu utandı. Ama kediyi de sevdi, yere bırakamadı kediyi de. Onu kucağına şey yaptı böyle, sakladı kedi yavrusunu. Peygamber karşıdan geldi. Sordu. Ya Abdurrahman, eşfiyedik ne var elinde? Tabuna gösterdi. Hazreti yarısı Hüreyre. Arapça kedi hirre. Hüreyre bunun ismi tazkire, küçültülmüşçe. Yani kedi yavrusu. Yarısı hirre. Bu Hüreyre, kedi yavrusu dedi, gösterdi. Peygamberimiz de gülümsedi. Hoşuna gitti kedi yavrusu sevdiğini. Şöyle buyurdu. Ente Ebu Hüreyre. Sen kedi yavruların babası mısın? Ya onlara ilgili bakıyor musun onları? O da evet ne yapıyorsa da dedi. Bunu tabi duydu sahabeler de. Sahabeler hep ona evet dediler ondan sonra. Adı Ebu Hureyre kaldı adı böylece. O da bunu hoşlanır da böylece. Yani biri Abdurrahman desin bakmazdı bile. Bana Resulullah bu isim taktı derdi böyle işte. Taktı derdi. Ebu Hureyre öyle ismi kaldı. Öyle biliniyor. Öyle biliniyor da. Demek ki güzel lakap takmak. Mesela yine sahabeden Hazreti Halid bin Velid, Humus'tan mezarı orada yatıyor. O Şam'ı falan fethetti, Suriye'yi fethetti kendisi. Onun da lakabı neydi? Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Onun da bu ismi, lakabı Peygamber saktı muhteremler. Hendek Savaşı ile Mekke'nin fethi arasında bu Medine'ye gelip Müslüman oldum. Mekke mükerremede ünlü şanlı Uhud'da İslam ordusunun hedefi oraya odur böylece. Süvari komutanıydı. Mekke mükerremede herkesi sahip seviyorlar. Hatta bir yoldan geçerken sokak arasından kadın çıkıp ona dev çalıyormuşlar kahraman diye böylece. Müslüman arkadaş savaşı için diye. Ününün en zirvesindeyken Mekke mükerremede bir gün Mekke'nin dışına çıkıyor, şöyle gezinirken etrafa bakıyor. Etrafa bakıyor, her şey geçici, her şey fani. Onun idrakine anda ulaşıyor anda. O duygu anda ulaşıyor bakıyor. Aklına geliyor, gidenler aklına geliyor insanlar. O gidenler, ölenler, yeni yeni doğanlar, dünyaya her an doğanlar, her an gidenler. Yeni çıkır açıyor, ağaçlara gelişiyor, çürüyor, gidiyor, bakıyor, baştan göklere bakıyor, bir denge düzen görüyor böylece. Her şeyde bir nizam var, intizam var, denge düzen var böylece. Bunlar başı olamaz ki diyor, başı başlıyor böylece. Olamaz bunlar böyle diyor. O anda içine imanın nuru geliyor, Allah bir cinali geliyor. Hazreti Amr bin As diye arkadaşı vardı, o da ondan daha üstün akılda, zekada, onunla konuşuyor. İkisi Medine'ye geldiler muhtemelenler, Müslüman oldular. Müslüman olduğu gün Peygamber'e şöyle buyurdu. Ya Halid, ente seyfullah dedi. Ente seyfullah. Sen Allah'ın kılıcısın. Allah seninle çok yeri fethedecek buyurdu muhtemelenler. Seyfullah diye. Hatta Şam'ın muhasarasında, yani Şam etrafından çember alındı. Rum ordusuyla savaşılıyor. En büyük savaş o gün oluyor böyle. En büyük savaş o gün oluyor. Ertesi günü tekrar şimdi savaşılacak. Bir Rum generali, çıkıyor ortaya. Bana diyor, Halid bin Velid, karşıma gelsin bakalım. Onunla bir konuşacağım. Bu da çıktı karşısına. Tabi Rum generali, nişanları, işlemeleri, altınları artık böyle üstü başı çok şaşalı böyle, görkemli. Atı ona göre. Atı üzerinde Rum generali. Halid bin Velid, o da başkomutan. Çıktı ama kolları sıvamış, baştan bir sarı sarmış böylece. Üstü başı normal, yani fakirin giyimi gibi ya başkomutan. Tabi Rum generali inanamadı bunun Halid bin Velid olacağına. Ben de Halid bin Velid istiyorum dedi. O benim karşıma çıksın. Benim Halid bin Velid. Sen misin? Benim. Peki sana Seyfullah diyorlar. Sordu. Sana Seyfullah diyorlar. Neden sana Seyfullah diyorlar? Şöyle dedi. Ben bir zamanlar müşriktim dedi. Allah'a şirk koşan, taşlara secde eden, böyle bir aptal ahmaktı bir zamanlar ben dedi. O görüşeyken Allah'ı tanımazdım haşa. Peygamber'e düşmandım, İslam'a düşmandım dedi. İslam'a karşı çok da savaştım ben dedi. Sonra Allah hidayeti buldu elhamdülillah dedi. Hidayeti buldum, Medine'ye geldim, Müslüman oldum. İslam peygamberine bu lakabı verdi, Seyfullah diye. Tabi daha uzun anlattı. Tabi bunu yaşayan bir sahabe anlatıyor tabi, biz anlatmamız benzemez. Halid bin Velid'in ona böyle kısaca böyle hayatından bahsetmesi Rum generalini çok duygulandırdı böyle. O da müşriktü çünkü. Halid bin Velid de, ben de müşriktim dedi böyle işte. İçki içerdim dedi, fuhuş yapardım dedi, her şeyi yapardım böyle dedi böyle işte. Ama İslam bulduğum anda İslam her şeyi buldum. İslam bir anlattı. Buna çok duygulandı Rum generali. Şimdi şöyle dedi. Peki dedi, ben de Müslüman olsam, bak bakalım bir anda böylece, savaşacak general. Peki Halid, ben de Müslüman olsam, acaba İslam'da benim yerim ne olur ama? İslam'da dedi, herkesin yeri yok. İslam'da kardeşlik var dedi. Biz değilsek, sen de öylesin. Herkes Müslüman kardeşlik bu şekilde böylece. Tuttu, İslam, ben Müslüman olacağım dedi oradan. Hemen hatun yanına geldi. Onu cephe arkasından götürdü. Orada bir abdüz aldı. Kelime-i şehadeti getirdi. İki rekat namaz kıldı. Atına bindi. Halid bin Velid'in yanında ordusuna karşı savaş çıktı orada muhteremde. Ve orada şehit oldu kendisi bak orada. Nasip oldu kendisine böyle şey. İşte lakap takmak. Yani Halid bin Velid'e Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Hazreti Ali'ye Esedullah, Allah'ın aslanı. Hazreti Ebubekir'e Sıddık, Ebubekir Sıddık. Hazreti Ömer'e El Faruk, Ömer-i Faruk. Fatıma-tü Zehra, Fatıma-tü Betül gibi demek güzel lakaplar böyle takılabiliyor. Bunlar güzel olabiliyor bunlar böylece. Ama bunun dışında aşağı böyle kör, topa, sakat, makat filan bu şekilde böylece bunları takmak İslam'da haram oluyor. Bi'sel ismül fusuku ba'del iman. Bi'sel ne kötüdür. Ne kötüdür? El ismül fusuku fasıklık ismi ba'del iman imandan sonra. Yani bir kişi elhamdülillah iman nasip olmuş, imana gelmiş, gerçek imana gelmiş, iman tadını almış. Ondan sonra böyle haram işler, günah işler işte bu saydığımız kurallara uymazsa fasık oluyor. Bu da ne kötü işimdir. Ve men lem yetübü. Elhamdülillah tevbe kapısı açık. Mevlam buyuruyor. Kim ki bu günahlardan birini işlerse, bundan sonra da eğer tövbe etmezse, Demek ki tevbe açık muhteremler. Üzerimde ne olursa olsun elhamdülillah tevbe kapısı açık. Biliyorsunuz iki halde tevbe kapısı kapanıyor. Biri kişinin ölüm halinde gargara hali deniyor. Yani artık can boğaza dayandığı zaman. Can boğaza dayandığı zaman çok kişiler canı boğaza dayanmadan öbür alemi göremezler çok kişiler. Yani katı gafil kişiler göremezler. Can çekişir, man çekişir, hala daha o kişi Ebu Cehil gibi daha bir şey göremez. Ancak kim olsa olsun can boğaza dayandığı anda artık kişi öbür alemi görmeye başlar. Melekler de görür, şeytan da görür, yakınlarını da görür. Öleceğini o zaman kesin bilir, onları bilir. Ama o zaman o kişinin tevbesi kabul edilmiyor muhteremler. Kabul edilmiyor zaten böyle. Firavun gibi. Firavun da suya boğulurken o da iman ettim dedi ama iman anında kabul edilmedi muhteremler. İkincisi bu genel olarak güneş battan doğduğu zaman muhteremler. Üç gün hiç güneş doğmayacak. Üç gün güneş doğmayacak. Güneş üç gün doğmadan önce de sık sık ay güne tutulacak yeryüzünde. Sık sık olacak. Tutum olacak. Sıklaşacak. Ondan sonra üç gün güneş hiç doğmayacak. Dünyanın her tarafı dünyanın karanlıkta kalacak. Kapkaranlık olacak. Üç gün. Üç günden sonra güneş batıdan doğacak. Hafif doğacak, mat olarak doğacak. Sonra tekrar kendi yerini bulacak ama o zaman da işte Allah korusun tevbe kapısı kapanacak. Kapanacak. Ondan sonra kişi ne kadar tevbe etse hatta kafir imana gelse de imana kabul edilmeyecek. İşte Mevlam buyuruyor kim ki gerek bu saydığımız günahları gerekse başka günah yapan kişiler tabi tevbe ederse elhamdülillah Allah kulunu kabul ediyor muhteremler. Bakın, İkrime gibi, Ebu Cehil'in oğlu, peygamberle savaştı, peygamberle karşı karşıya savaştı, peygamberle savaştı. Böylece. İslam'la, Kur'an'la savaştı böylece. Hem de küfrün kumandanlarından böylece. Öyleyken, tabi elhamdülillah, ne Allah'ın haşa kini var, ne peygamberin kini var muhterem, elhamdülillah böylece. Mevlam buyuruyor, kim ama tevbe etmezse فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ işte onda zalimlerin ta kendileridir. Artık zalimler grubuna girmiştir. Yani tevbe de etmezse inadında inadım derse, harama devam ederse, günaha devam ederse, aşağı inkarcılığında devam ederse, Mevla buyuruyor, onlar artık zalimlerdir. Peki ne olacak onların hali? Ancak cehennem muhteremde. Ancak cehennem. Allah korusun. Cehennem. Tabii daha cehennemi görünce buyurun cehenneme gidecek. Kıyle de hulu ebbabe cehennem. Bak böyle buyuruyor. Kıyle de hulu ebbabe cehennem. Maaş hesap bitti. O günahkarların, zalimlerin ellere, boyunlara bağlanacak. Ayaklarına ateşten zincir vurulacak, zebanilere bunları sürükle çekerek, yani aşağı olanarak böylece cehenneme götürecekler. Cehennemin etrafına gelince kapılar şu anda kapalı, cehennemin kapıları kapalı. Yedi kapısı var cehennemin, açacak kapıları, diyecek onlara, hepiniz de cehennemin kapılarından girin bakalım. Her günahına göre yedi kapı var, yedi büyük günah vardır. Şirk koşanlar, işte aşırı şunu yapanlar, aşırı bunu yapanlar, herkes böyle grup grup bir kapıdan cehenneme girecekler böylece. Allah korusun. Cehennemin de kapıları açıldığı anda o alev cehennem dağında kızacak. Cehennem muazzam gazaba galene gelecek cehennem. Ateşini saçacak, alev dağına karşı yakacak. Yakacak. Tabi orada ne olacak? Pişmanlık muhtemelen böyle. Pişmanlık böyle. Ağlama, sızlama, yakınma böyle. Hatta birbirlerine, işte sen beni yoldan çıkardın, sen beni şöyle yakadın, sen benim beynimi yıkadın. Artık böyle bu şeyler. Tabi zebaniler muhtemelen. İte kaka. Girin bakalım, girin kapılarına muhtemelen. Allah korusun. Ben şahsen onlara acıyorum muhteremler. Acıyorum böylece. Yani ne kadar İslam düşmanı bile olsalar, ben onda eminim acıyorum onlara. Neden? Çünkü sonları belli. Sonu belli böylece. Ne olacak ki bu dünyada? Mesela bugün 40 yaşında. Ne kalmış ki geriye? Ne kalmış ki geriye? Neyi kalmış ki böylece? Geriye böylece. Zaten kalan kısmı uykuyla geçecek, yeme içmeyle geçecek. Son zaten yaşlılık, hastalık. Biraz ölüleri hastalığı ağır olur muhteremler. Çünkü eğer bir kişide Allah korusun iman yoksa, imanın da gerçek iman yoksa kişide, o insana tevekkül olmaz. O insan içinde huzur olmaz böyle, içinde böyle. Onlar böyle hırçın olurlar, onlar saldırgan olurlar böylece. İşlerinde şeytan bulunduğu için, şeytan ateşi yaratıldığı için onların işi ateşidir. Onların gönülleri dardır. Onların gönlü sıkıntılıdır. Ona da huzur olmaz onlarda. Onlar saldırgan da olurlar. Ama sonlarını görürüz muhtemelen böylece. Allah böyle buyuruyor, Allah korusun. Eğer tövbe etmeden o halde ölürlerse, o halde ölürlerse, onların bir de o cehenneme giriş halleri var. Cehenneme giriş halleri var. Hadi kaçın bakalım şimdi ya. Hadi kaçın bakalım buradan. Girmeyen bakayım cehenneme, girmeyen bakayım cehenneme, hem de ebedi kalmak üzere muhtemelen bakınız. Şimdi cehennemde malik, cehennemin başı, amiri, zebanilerin başı, elinde bir liste var şimdi. Tabi ehli iman olduğu halde de imanı var, inancı var ama İslam'ı yaşayamamış dünyada. İşte tembellik etmiş, nefsine uymuş, gaflete kalmış, namazını kaçırmış, haram işlemiş. Tabi bu da girecek cenab-ı Allah korusun. Girecek ama hem bunların azabı daha hafif olacak, hem bunlar cehennemde ebedi kalmayacaklar. Malik isim okuyacak. Ey filan oğlu filan. Tamam, azabın bitti. Çıkabiliriz. Şimdi arkadaşları mesela bu hafta bir akşam içiyorsa her akşam içenler ne yapacaklar? Ah çekecek şimdi artık. Ah! Biz de keşke daha az içseydik, daha çabuk çıkardık. Mesela biri isim okunacak, ey filan oğlu filan, ya da filan kızı filan, azabın bitti. Malik'in sesi bütün cehenneme duyulacak. Herkes kulak kabartıyor, acaba kimi çağırıyor bakalım? Filan kızı filan. Bu tabii yanmak üzerine böyle ayağa kalkacak, muazzam tabii sevinçliğin kendisinde. Adamın bitti. Onunla haber bulunan kadınlar. Neymiş bunun günahı? Açık gezmiş. Arkadaşlar açık gezmiş ama bu onlardan biraz daha kapalı. Kolu biraz daha uzun. Başında bir yarım da olsa bir şey var. Bu daha çabuk çıkıyor bak. Öbür daha açık. Ne yapacaklar? Ah! Keşke biriz de biraz daha kapanabilseydik. Tam olmasa da davet çıkardık diye muhteremler. Bu şekilde İşte ehli iman böyle çıka bitince o zaman cehennemin kapıları da kapanacak muhtemelen Allah korusun. Nasıl kapanacak? Yani kaynayacak. Artık kapıda bir şey kalmayacak. Bütünleşecek cehennem böylece. O zaman işte kafirlere çok zor gelecekler böylece. Hatta emir edecek Malik, ey zabaniler, kapayın cehennem kapılarını, açılmamak üzere. Kapılar kaynayacak artık, bölünecek. O zaman ne kadar kafir varsa cehennemde, ki katılınca olacak Allah alem, hep birden muazzam bağıracaklar. Muazzam haykırma, muazzam bağırma. Ne olur Malik, açık kalsın. Hiç ümidimiz aşamasa. Hayır, kapanacak muhteremler. İşte aziz cemaatimiz, onların sonu bu muhteremler. Sonları bu böylece. Bunun için ben şahsen onlara acıyorum. Allah hidayet nasip etsin inşallah. Cümlesine inşallah. Lillahi Fatiha.